En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Jeg hedder Jonas Hjort Andersen. Jeg er 34 år gammel. Jeg er tidligere soldat. Den dag i dag er jeg strategisk rådgiver i Danmarks Idrætsforbunds soldaterprojekt. Og derudover så har jeg lige været med til at spille teater for stykket My Dear Hunter. Og søndag modtog det teaterstykke, som Jonas Hjort Andersen er med i, en røgmåt. Stykket My Dear Hunter vandt hovedprisen Årets Forestilling, på trods af, at det er PTSD-ramte krigsveteraner og ikke skuespillere, der står på teaterscenen og fortæller deres historie om, hvad krig gør ved et menneske. Det her var nødt til at være et absolut lavpunkt i mit liv. Hvorfor stiller en PTSD-ramt Afghanistan-veteran sig frem på scenen og konfronterer sine værste traumer foran et publikum aften efter aften? Og er det teater? Jonas er min gæst i dag i Pilestræde. Velkommen til. Jeg hedder Kåre Sveistrup. Jonas, hvad laver en tidligere soldat og strategisk konsulent i Danmarks Idrætsforbund på en teaterscene? Han forsøger sig med en form for udvidet formidling. Vi vil rigtig gerne udfordre fortællingen om skadede veteraner, og vi vil rigtig gerne prøve at vise, at der er rigtig mange nuancer i, hvad det vil sige at have PTSD. Som du jo også selv har. Ja. Altså det, der hedder posttraumatisk stresssyndrom. Ja. Prøv at fortælle om, hvad er forestillingen? Fortæl om den. Langt hen ad vejen er det jo en kronologisk opbygning over et menneske, der vokser op, vælger at blive soldat, bliver udsendt og kommer hjem og får PTSD. Det er sådan den lineære fortælling. Og så er der måske noget indbygget håb i den fortælling også, i og med, at vi står på den scene, og vi også prøver at kigge lidt fremad. Men det er jo sådan, det er jo den grundlæggende fortælling. Og i virkeligheden fortællingen, jeg synes, der er fortalt mange gange før. Det, der var spændende ved at gøre det på et teatersæt, det er, at så har man et menneske, der er gået sindssygt meget op i scenografi og kostymer. Man har et menneske, der er gået sindssygt meget op i lyd. Man har et menneske, der er gået sindssygt meget op i lys. Og man har en instruktør, der er gået sindssygt meget op i, hvordan skaber vi en total formidling af det her, der både rummer det allermørkeste, men også rummer det der fli af håb, der gør, at vi kan gå derind hver aften og også gå ud derfra og egentlig have haft en rimelig god oplevelse. Vi går op på en scene, hvor der er publikum på begge sider. Vi befinder os i sådan et rum, der minder om sådan en etværelseslejlighed. Det er køkken, seng, chaiselongen i et. Og der bevæger vi os ligesom rundt. Der står nogle kameraer i det rum, som vi bruger til at dokumentere hinandens fortællinger. Der står en båndoptager, der bidrager med optaget lyd. Og der står et kæmpe køleskab, hvor i der hænger en hjort, som hver dag får taget en lille luns af sig, som indgår i stykket. Lidt groft sagt er det jo fire mennesker med hver deres monolog, der fletter sig ind i hinanden over tid. Det var et intens halvår i mit liv med mange sårede og døde, og alle jeg knyttede mig til, at Afghanistan kom til skade. Hen mod slutningen er vi en lille sammentømret deling, og der er Jonas og jeg tilbage til at lede dem. Hver eneste gang vi skal ud på en ny patrulje, tænker jeg, at der må ikke ske noget med mine drenge, og der må ikke ske noget med Jonas. Han er min sidste bastion. Og bare de linjer alene der er jo ekstremt voldsomme. Ja. Og der er rigtig meget at spørge dig til her. Ja, det er jo sådan noget, altså jeg kan jo selv mærke pulsen i min mave, ikke? når jeg sidder og siger det der. Bare de sætninger? Bare de sætninger. Ud af en stor fortælling, du leverer på scenen? Ja, det er jo helt sikkert her, hvor det spidser til. Det her er jo, hvad kan man sige, optakten til en af de mest traumatiske oplevelser i mit liv. Mm-hmm. Og noget, som jeg har med mig, uanset om jeg ved det eller ej. Jeg har brugt lang tid på at prøve at lande den oplevelse et sted, hvor jeg kan have den med mig på en god måde. Mm-hmm. For sådan har det ikke været i mange år. Mm-hmm. Og den oplevelse er formentlig, jeg er ikke psykolog, men jeg tænker, at den oplevelse, som vi skal tale om, er måske også en af dem, der har været med til at gøre, at du endte med at få posttraumatisk stresssyndrom. Ja, det vil jeg jo tro. Altså, ja. Det er jo også svært at gøre sig til psykolog over sit eget forløb, men man kan sige, en masse akkumuleret stress og så et stort udløsende traume. Men hvor er det vildt, Jonas, at tage sådan en begivenhed i sit liv, som har været så omvæltende for dig, og som du stadig får, bare du nævner de linjer her, du siger det selv, så får du en knude i maven, og tage den fortælling og lægge den på en teaterinstruktørs bord og sige, her er min fortælling, lav den om til det, du synes, den skal være, og så selv stille dig op på scenen og levere den fortælling. Aften efter aften, var det ikke en ekstrem udfordring? Altså, jeg tænker, du er tidligere soldat, du har posttraumatisk stress. Var det forsvarligt at bringe dig derhen? Det tror jeg, det var. Der er ingen tvivl om, som du siger, det kræver en masse af os fire, der har været med hver især. Men det har også været en kæmpe gave. Vi var aldrig i tvivl om, da vi trådte ind i det der rum, at der blev passet rigtig godt på os, og der blev passet rigtig godt på vores fortælling. Og jeg har en oplevelse af, at vi har været samskabende i den her proces. Jonas, lad os lige prøve at skrælle teateret væk. Ja. Og så tale om din historie. Den begivenhed, specifikke begivenhed, du fortalte om før i monologen, finder sted i Afghanistan. Ja. I 2010. Ja. Du er udsendt på det, der hedder Hold 9. Det er danske holdsoldater i Afghanistan, der har lidt de største tab. Ja. Beskriv den scene eller den situation, som du tager med ind i teaterstykket. Vi er jo næsten nået dertil, hvor vi afvikler vores hold. Vi er cirka 14 dage tilbage, inden vi skal til at overdrage til hold 10. Som er lige på trapperne. Vi er jo oppe omkring den her danske lejr, Armadillo. Det var vores hovedlejr, og vi går en patrulje derop fra, som vi har gjort det så mange gange før. Majoriteten af vores patruljer var det, der bliver kaldt CIMIC-patruljer, civil-militær samarbejde. Vi prøver sådan set at komme ned, få kontakt til den lokale befolkning, høre, hvordan de har det, om vi kan hjælpe med noget, om de kan hjælpe os med noget, og prøver sådan at lave det der relationsarbejde. Men det er jo relationsarbejde, hvor man samtidig bærer et våben foran sig, har en skudsikker hjelm og en skudsikker vest på, ikke? Så det er også det er jo et svært grundlag at skabe gode relationer på. Og det er jo ikke, fordi I er bange for de civile. Hvem er det, I er bange for? Ja, det ved jeg ikke, om vi ikke er. Altså, jeg tror aldrig, jeg nåede at få en helt klar fornemmelse af, hvem det egentlig var, vi kæmpede imod. Det kunne lige så godt være nogle af de civile. Vi bevæger os fra den her ørkenkant, som Armadillo-lejren ligger på, og ned i det, der hedder den grønne zone. Det er jo sådan en floddelta, hvor der er mulighed for at dyrke jorden, og hvor mange flytter til for sådan set at kunne leve. Vi går en relativt lang patrulje, og vi er på vej tilbage og bliver beskudt. Altså, det var enkeltskud, og de lå relativt præcis mod os. Det, der er sindssygt, det er, at på det her tidspunkt har vi været i det så længe, at vi stort set ikke reagerer andet end militært taktisk, som vi skal. Vi påbegynder den her tilbagetrækning, og vi gør det efter alle kunstens regler. Det, der bare sker, er, at da vi skal have de sidste mand op, hvoriblandt min delingsfører Jonas er en af dem, der træder han på en af de her nedgravede miner og kommer slemt til skade. Så din delingsfører ligger der og kommer til skade. Hvad ser du? Prøv at beskrive, hvad du ser. Det tror jeg faktisk, jeg vil undlade at gå ind i, fordi det er, altså, det er så makabert, og for at ære hans nærmeste, så vil jeg bare sige, at han var slemt til skadekommen. Vi får sendt ham afsted med en helikopter. Standardprocedure, han skal til behandling inde i Camp Bastion, hvor de har et stort felthospital. Og relativt kort tid efter får vi sådan set vide, at han er afgået ved døden af sine kvæstelser. Det er den her oplevelse af at være så tæt knyttet i en verden, der er så surrealistisk. Hvis man ikke har været der, så kan man slet ikke forstå, hvor vanvittigt det er at være i Afghanistan på det her tidspunkt. Det kan ikke gengives med ord eller med, du ved, jeg kan ikke tage med på den rejse. Men vi er bare så tæt knyttet, fordi vi har arbejdet under så stort pres i et så vanvittigt arbejdsmiljø så længe. Og han er mit største forbillede. Jeg ser mit største forbillede dø foran min øjne, ikke? Og det er om noget livsændrende. Hvad skete der så? Altså, efter jeres delingsfører Jonas dør, hvad sker der efterfølgende? Det er svært at beskrive sådan et helt lineært forløb, for jeg kan sådan set ikke huske alle elementer af det der. Der er en masse, der sådan prøver at slå lidt ring om mig. De vidste godt, hvad Jonas betød for mig. Så de kommer til mig og prøver at tale med mig og trøste mig og give mig den support, som de kunne yde. Så hvad var det for en sindstemning eller tilstand, du var i, da du så kort tid efter vender tilbage til Danmark? Total ambivalens. Jeg har lige mistet et menneske, som betød helt vildt meget for mig, og som jeg virkelig spejlede mig i, og som jeg virkelig troede, jeg skulle være på en fortsat rejse med. Og så kommer jeg selv hjem i live, og det skaber så mange modsatrettede følelser, fordi jeg er jo virkelig glad for at være kommet hjem i live. Jeg er kommet hjem til alle dem, jeg holder af, og jeg skal til at genoptage mit liv i Danmark. Men jeg er også bare fyldt med et eller andet, som jeg på det tidspunkt slet ikke forstår. Altså et mørke, som jeg i mit nuvel relativt unge liv slet ikke havde kendskab til. Og det begynder jo bare at vokse i mig. Prøv at beskrive det mørke, hvis du kan. Jamen, det er lidt ligesom at prøve at beskrive, hvordan det var at være i Afghanistan i 2010. Det er svært at tage folk med på den rejse, det er at få PTSD, depression, angstanfald. Men jeg vil bare sige, det for mig over sådan en treårig periode, der eskalerer det bare. Og jeg har ingen værktøjer i min værktøjskasse, der kan hjælpe mig med at bremse det. Der er intet i mig, der kan stoppe det der. Så det tager bare til. Jeg kan bare se mit liv falde fuldstændig fra hinanden, mens jeg gradvist bliver mere og mere apatisk og opgivende. Og det resulterer i, at jeg i 2013, altså bare, du ved, jeg er overvældet af tanker om selvmord. Jeg kan ikke holde ud og leve den tilværelse længere. Og det resulterer i sådan en ret voldsom psykose, hvor min kæreste på det tidspunkt er nødt til at ringe efter en ambulance og få mig indlagt på akutpsykiatrisk. På det her tidspunkt har jeg også set Jonas dø 1000 gange for mit indre. Jeg kan jo ikke gå i seng uden at se den video af den hændelse spille om og om igen. Jeg kan jo ikke sove om natten. Jeg kan ikke samle mig om noget som helst. Det fylder alting. Det fylder alt. Du sagde lige før, at du beskriver den her situation, du var i, da du bliver indlagt, den her psykose, du er i. Du siger, at det var som at se, du så en film af Jonas, der døde hver eneste nat. Og det fik formentlig din psyke til at... Det gav dig et sammenbrud. Ja. Når du så træder op på scenen og fortæller om den situation hver eneste aften, hvorfor udløser det så ikke en ny psykose? Godt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at jeg fra 2013 og til vi begyndte at spille teateret sidste år, har gennemgået en massiv rejse i forhold til at arbejde med mig selv og placere de minder et bedre sted i mig selv. Jeg har så at sige arbejdet mig et helt andet sted hen, og jeg synes, jeg stod et sted, hvor jeg godt kunne tage de sværeste minder og de hårdeste perioder i mit liv og bringe dem til live på teaterscenen. Jeg følte egentlig, det var en måde at tage lidt kontrol over den fortælling, men også bringe den i spil, så andre mennesker, der er i den situation, altså der er så meget almindeligt menneskeligt i den der fortælling. Mm-hmm. Altså, alle kender til en fli af det, eller kender nogen, der kæmper med et eller andet. Ikke? I det der rum, der får det liv, og der giver det mening, og det giver noget til andre, der kan tage det med sig. Noget, jeg tit hører fra krigsveteraner, jeg har interviewet folk før, der har været udsendt, ligesom du er, det er det der grundlæggende, og jeg har dyb forståelse for det, det er, I kan ikke reelt forstå, hvad det er, jeg har gennemgået. Hvorfor kan man bedre forstå det, så når man har set teaterforestillingen? Det er fordi, at alle de mennesker, der har lavet det teater, har sat sig ned og lyttet til vores fire fortællinger og prøvet på mest præcis vis at bringe alle de der lyde, lugte, lyset, varmen, hele stemningen i spil. Og det er ikke fordi, det kan jo være farligt eller arrogant at sige, at man overhovedet ikke kan forstå det. Mm-hmm. Men jeg tror, at man får nok af det til bedre at kunne forstå rammerne for vores udsendelse, hvis man har været ind og set et teater. Mm-hmm. Og teaterstykket, det er jo ikke bare et teaterstykke, det er årets teaterstykke. Ja. Hvis der var et Danmarks mesterskab i teater, så har I vundet førsteprisen for årets teaterforestilling. Ja. Det er jo amatører, der står på scenen. Altså, I fortæller jeres egen historie selvfølgelig, bearbejdet af Tue Bering, instruktøren. Men det er jer fire, der fortæller fire meget personlige historier. Jeg er stadig lidt nysgerrig på, hvordan det bliver til teater. Ja, det er jeg egentlig også. Det er måske teater, fordi at det foregår på et teater. Man kunne også kalde det forstærket formidling. Der er jo noget, det er jo mere dokumentaristisk, end det er Shakespeare. Det er meget mere oplevet virkelighed, men stadig rammesat på en måde, hvor det passer ind i den verden. Men jeg tror også, der har været folk inde, der måske ikke har haft oplevelsen af at være i teater, mm-hmm. som har haft en helt anden oplevelse, som jeg ikke nødvendigvis kan sætte ord på. Mm. Men jeg håber, at alle har fået et eller andet, eller taget et eller andet med ud af det rum. Men i sådan en konkurrence, som det jo er, sådan rømmer I jo op mod andre kæmpestore teaterforestillinger med utrolig kompetente skuespillere på scenen. Ja. Hvorfor tror du, I vandt? Det tør jeg næsten ikke gætte på. Altså, det... Prøv at gætte på det alligevel. Ja, du er en hård mand, Kåre. Lad mig sige det sådan her. Det er ekstremt ærligt. Det er fuldstændig hudløs ærlige fortællinger fra fire mennesker, der har været på en fuldstændig usædvanlig menneskelig rejse. Mm. Har du også din egen følelse med på scenen? Altså, græder du for eksempel på scenen? Vi synes grundlæggende, det har været vigtigt ikke at... det er ikke os, der lægger følelserne i fortællingerne. Vi prøver at fortælle så nøgternt som muligt. Okay. Så vi prøver at være præcise og nøgterne, men vi kan jo ikke undgå at være en lille smule tilbage i den oplevelse, vi sidder og beskriver. Så der er jo lidt af begge dele, men vi har gjort os umage for ikke at lade alle vores sætninger med en eller anden følelse, som folk skal have. Folk må få lige den følelse, der afføder i dem, så de får lige præcis den oplevelse, de skal have, eller det resonerer der i dem, hvor det giver mening. I alle fire har jo det, der hedder posttraumatisk stresssyndrom. Ja. Det at stå på sådan en scene og fortælle de her meget voldsomme begivenheder fra jeres liv aften efter aften, tror du, det er noget, der er sundt for jeres PTSD eller usundt for jeres PTSD? Jeg tror ikke, det vil være sundt for alle med PTSD. Mm. Folk med PTSD er lige så forskellige som alle andre mennesker. Så lad mig spørge for dig, Jonas, for dit vedkommende. Har det været en gave at få lov at stille mig til rådighed for den fortælling, jeg har? Jeg vil rigtig gerne hjælpe folk med at forstå, og jeg vil rigtig gerne give en masse af mig selv, for at de kan forstå lidt bedre. Mm. Jonas, du holdt takketalen, da I modtog en Reumert for årets forestilling. Her til sidst, er der noget, du vil fremhæve fra talen? Vi vidste, der ville komme mange lange takketaler, så vi prøvede at være utrolig præcise. Jeg sluttede af med at sige, at vi har taget 1000 tårer og forvandlet dem til en Reumert. Jonas Hjort Andersen, tusind tak, fordi du kom i Hilstred. Velkommen. Det var Pilestræde for i dag. Tak til lyddesigner Daniel Fogh for lån af musik og lydbider fra forestillingen My Dear Hunter. Pilestræde er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.